سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا ددين مخكي اللہ ترغیب ذکر کو جہاد فی سبیل اللہ تا دا مومنانو پذلونو کی رغبت و مینہ پیدا کولا بیا دا منافقینو ناکار اوصافو فضائحو آغا سپتونو چیغی سرا منافقین پا ہر مجلس کی اشرمونو شرمی دا فضیحہ دا سی صفت تاوی چیغی سرا صاحب دا دا صفت اشرمی گی د شپې او دروازې او پګڼه کې اوار وخی دې ناکار صفتونو کې یو دا ذکر کو دروغ بیوی شغلتنا اموالنا واهلونا دویم یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم په ژبو به هغه څه وي چې په زړونو کې نه وو درهم بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا دا مؤمنان و پیغمبر بارك بيوي لا خلق واپس بنرازي و ظننتم ظن السوء و كنتم قوما بورا ندين اكار صفتنو كي اللاوي دا منافق بل صفت داده ومن لم يؤمن بالله ورسوله اخكار معلوميه دیکی ایمان نشتا خکارا معلومی گی فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا اللہ وی دا ہو کافر دے ذکر چلی یو انسان زلو و جب یو برابر ندے دا ظاہر و باطن یو برابر ندے چه خبر کئی نو دروغ وی چه خبر کئی نو پا نبی بان الزام لگئی چه خبر کئی نو پا مومنان و خپل و مرگر و مسلمانان و بان الزام لگئی نو دین اخو معلومی گی دا چی دیکی ایمان زرم نشتا وللہ ملک السماوات والارض دا حقیقت کی دعوت توحید دا سیقول المخلفون چکم رستو پاتی شیو خلق خلال پیغمبر سر سوار لسو کسان حدیبیت او دیتا ویلی شیو دا خبرو نا پا خپلو باغونو کی پاتی شو خپلو کورونو کی پاتی شو بانی مانی اوکلی و دروغ مروغی وی ولی دیبم موسم تکاتو چکل با موسم خو مستان با دا مخ کی روانو بیا غیتا پتا وجه مخ تا غنیمت تے او جگڑا مگڑا دور خاص نشتا لوگا نشتا مزل نشتا بیا بستان مخ کی روانو نو اللہ دے حدیبیی والاو سرا یو وعدہ کردی وا چی تاسو خودل تا سخت برداشت کردی که چی بلکل دا دشمن خلیل ورغلیو او که دا صلح نکی دے نصر جگڑا وا او د مکی والا او سره جګړه په دغه مقابان دی اساسانه خبره خو نه وا او هغه سکه چې صلح شوی وا او سره دا غینه سور خلق ناس سور غلیو د دې لپاره چې هغه صلح ملحه ته نه کار تر وان کار او فسادیانو والله بچ نو الله دې سره وعده وکړه چې مخ ته یو بل مقرر روانه ده چې هغه مقدر خیبر ده دا خیبر چې سوره غنیمت ته نه دا به د حدیبیې والو د پاره چې څوک حدیبیې ته تللی دی او ال تپات شو د پیغمبر سره بیعت کو د پیغمبر سره واپس راغه او صبر نه کار واغستو دا عظیمه فتح حاصل کړه. نو مخه ته په خیبر کې چې سوره غنیمت ته نه دا بدی تقسیموي په خپل منځ کې دی کې به د بل چا برخه نه وي. نو دی خو لانه دی خبرو دا کوم چې په کورونو کې پاتې شویو بس اغي خیبر ته بڑے راخ کې چې زمونږه بدیل لاړ شو او په دې کې به قجوري مې لو شي په دې کې به سورلای مې لو شي په دې کې به دشمن نه توري موریو یو شی بل شی. الله پیغمبر ته وی دی خبر کا چې ګوره تاسو ته زرم سره نه ملاویږي دا حق د بل چا دی دا الله د غسوار له سو کسانو د پاره مقرر کړی دی تاسو مخ کې چرته وای مټی د لیلا وی او نوړی دی او د لاوی چې سخته و نو ته خو نوې راتلی نه راتلی ته خو کلي کې ناستوې بانې دی کولې دروغ دی وی چې کله دا ناکاره صفتونه ختم کی نو دی پسې به مستثنیات ذکر کی د جهاد چې بعض خلق داسې شته چې حقیقتا معذوره دی پخپو باندې ګوډ دی پسترګو باندې ړوند دی بیمار دی ټولی دنیا ته پته ده چې دا د حرکت خوځېدو نه دی د کلي نه نشي وتی. الله وی دا د جهاد نه بار دی دی باندې هیڅ قسم سختی نشته ځکه دا معذوره دی. قال المنافقين دا ناكار صفاتنا ذكر كي ومن لم يؤمن بالله ورسوله اواغسوك چي مان نرودي پا الله و پا پیغمبر دا غبان دي نو دا سوك دي دا بحث دا سياق سباق دا خبر دا چار روانه دا دا دي منافقين و پا بارك روانه دا کنا نو دا ومن لم يؤمن بالله ورسوله دي سوك دا من دام دا منافق دي. اللہ وی گورا دکی ایمان نشتا نا اللہ منی و نا پیغمبر منی او کلمه ویلی دا خپر دک خلبانی. اللہ وی فا انا اعتدنا للکافرین سعیرا یقینن منگا تیار کرده دا کافرانو دا پارا دوزخ سعیر جہنم دا نم دا جہنم دا جہنم دیر نمونه دی دا جہنم پا خپلوم دا اللہ را دا عذاب نم دی چکمی دشمنان لمقرر کرده اس دا اللہ دا فیصلے مطابق بدی کی ایمان نشتا دا اللہ دا فیصلے مطابق دا کافر. وللہ ملک السماوات والارض دا دیر خلق دا عقیدہ جوڑا وا جماعت جوڑی چندہ ورکی جہاد کے پیسے لگئی مجاہد تیاری اگر روڑے ورکی راسن ورکی دا غریبانانو سر امداد کی نو کدی مونگا دا غس کافر کو نو بیا خو لانجا به دغسې پاتې شي نو مؤمنانو د کمزورو خلکو مدد به څوک کوي. الله وی دی سره څه دي تر دینه تمه کوي. ولله ملک السماوات والارض دا ور توحید ځکه ذکر کی کله چې عقیده جوړه شي چې یاره که نن دی مونږ د ملګرتیا نه لري کو سبا دا بل لري کو بله ورځ دا بل لري کو نو دا خو امیران دي او مالدار خلق دی زمونږ جماعت خو په دې سره روان دی. الله وی د دې جماعت راتلو تاڑ وجت نشتا دا دا سے خلق و امداد تا و تعاون تاڑ و ضرورت نشتا چیغی کی ایمان نشتا و غٹول عمر دروغ ہوئی او منافق دے. اللہ و اختیارات زما سر دی بادشاہی زمان دا اسمان او دسمکی او تا تم دا بلنا کے یغفرو لمن یشاؤ و یعذبو من یشاؤ. قرآن کل ترغیب ذکر کی او کل ترغیب ذکر کی کل اویری نو کل والا پڑکی منو آچائی چې باوجود د دینا چې دا خو تر اوسه پورې منافق پاتې شه کنه خو الله وی بیا هم زما د توبې دروازه تا ته کولو ده راځه توبه وباسه یغفر لمن یشا دغه خو زما بادشاهي ده چاته بخنه کوم او چاله عذاب ورکوم. بخنه به وکړي هغه چاته چې خوښې شي ویعذب من یشا او عذاب به ورکړي هغه چاله چې خوښې شي وکان الله غفور رحیما او دے اللہ بخشش کو ان کے اور رحم کو ان کے. سیقول المخلفون زردہ جوائی بادا رسو پاتی شوی تکم حدیبی تنو تلی کل بداوی اذا انطلقتم الى مغانما کل چی لارے تاسو اغا غنیمتنو تالی تا خذوها چی واخل اغیل را ندیب سوی دا ضرورنا د سیقول المخلفون لبار مقوله ده دغه رستو پاتې شوی به وي او چاته به وي. دې صحابه ته دا کوم چې حدیبیه ته تلیو د پیغمبر مرګریو دی ته بسوی زرونا پرې دې مونږه نتبعکم چې مونږ تاسو پسې روان شو تاسو مرګرتیا وکړو په تاسو پسې شو. د دې نه مخکې شلو د مخکې میاش مخکې خو مونږ نه وتلی ځکه چې زمونږ کورونه خوشي زمونږ کورونو کې د حفاظت څوک نه غله شوکمار او ډاکمار راتلو او دا بانی مانی دروغ مرو خور دنیا غی ویلیو. لہذا اوس خو مونږ تلی شو نو تاسو روان یې اپ له غنیمتونه دی نو مونږ هم نن سره بوته یریدونا الله وی دی اراده کوي دی غواړي اي بدلو کلام الله چې بدل کی کلام دا الله. مفسرین وی کلام دا الله سو دا الله وعده د حدیبی والا سره چې دا خیبر غنیمتونه وستا سوی رسو راضی الله دا غی سره وعده کړی وا او الله خپل وعده پوره کړي نو پاره حدیبی والا او کې خدا نو حکم چې کورونو کې نه سو ان صحابه ته وی چې مونږ پرې ځان سره چې مونږ هم تاسو سره لاړو خیبر ته څنګه چې تاسو جنگیږئ نو مونږ خون کلمه وایو توری را واغسته او ځان تیار کو. الله وی زما فیصله بدلی سو زما خو فیصله دا شوی ده چې خیبر د خیبر مال د دې غنیمتونه دا به د حدیبیه والا وي. نو ته پرون چېرته وې چې نن د مټې والی دي سخته خو پرون وه ګرانه خو پرون وه چې په هغې کې لوږه وه او په هغې کې تنده وه او په هغې کې سفر و او په هغې کې په دغه ځای کې څومره وخت پاتې کېده او یره وه ډېره دا عظیم دشمن چې هغه مکې والو نو ته هغه وخت کې چېرته وی چې نن تیارې او نن دته پته ده چې نن جګړه مګړه او دا خو جګړې واله دي نه بس وربه شو مال او دولت به دېنه والي و راځو به یریدونه غواړي دي ایبدلو کلام الله چې دی بدل کی کلام د الله یعنی فیصله د الله او فیصله د الله سوا وعده د حدیبی واله سره چې غنیمتونه د خیبر وستا سوی خواسی ظاہر کی چوگو ریات کریمہ دا سر جدی غواڑی ان یبدلو کلام اللہ چھ بدل کی دا اللہ خبرہ شیخ بدل توی ویتا سو دا پرویز نتا پوسکے دا سوک چنن دعوی کی چھ حدیث نشتا دنیا کے و حدیث نمانی انکار کی ذکر چھ اغیب اخپلو کتابونو کی لکلی دی غلط بخاری صحیح بخاری تا لکلی دی غلط بخاری او پاغی کی بسو واقعات راوالی داسی چی استاز لب توری دا حدیثونا لاغی مقصد داره چی قرآن مفصل ده نو پا قائدو کم مفصل ده و پا جزیاتو کم مفصل ده ایمانیاتو کم مفصل ده و پا فروع کم مفصل ده لہا دا حدیث سر ضرورت نشتا لاغی دعوه دا په حقیقت کی کخکارکی یه نا خدا غی دا کلام ندا پتا لگی وی تاسو رو پرویز ندل تا پوسو که کنه چی دا کلام اللہ کم دیو لکه ورپسی اللہ رسو سوی قل وای دی تا پیغمبر آلن تتبعونا چری تاسو زمونگ تا بیداری نشه کولی مونگ پسی بنا را دے ولی کذالکم دارنگی بای تاسو قال اللہ من قبلو ویلی دی اللہ مخکر دینا وی کم دیکی ویلی دی دا قرآن وی دا اول نروال آخر پوری والناس پوری وکور اللہ کم دی ویلی دی چه تاسو بدغ سیه و موسر بنا ده کذالکم قال الله من قبل وی تاسو تپوسو که ده پرویزیان نه چه تا حدیث نمانی نو دی مانا را توکا چه دارنگی بای تاسو قال الله من قبل ویلی دی اللہ مخ کی کم زی کی ویلی تورات کی کپا انجیل کی ویلی کپا زبور کی ویلی کپا یو صحیفہ کی ویلی دی پا یو اسمانی کتاب کی اللہ نے دی ویلی او پا قرآن کی منشتا ویدل تا تسمانا کی تبرازی حدیث حدیث قصی با منی دا حدیث قصی وچا اللہ ویلو پیغمبر دا چی دی بتاو سرانی دی خیبر دا دا خیبر غنیمتو نبا خودی بیئی والا خلی دا دویم قول دی او دام خو بہتر قول دی فسیقولونا نو دی بسوی چکلا و تا مومنان ہوئی چی نا مونگ سرانی شیط لی خیبر تا با مونگزو د خیبر غنیمت به مونږ اخلو دا زمونږ خصوصیت ته الله مونږ لرا کړی دی نو دی بس فسیقولون زردا چې وای و دی بل تحسدوننا بلکې تاسو زمونږ سره حسد کوی الله نه دی ویلی اخو تاسو مونږ سره حسد کوی مونږ جنگل نه پرې دی دا جهاد هم په مونږ باندې سود نه دی دا مال غنیمت هم په مونږ باندې سود نه دی بس تاسو خو په دغه کې پراته چې میم زرما ټوله زما بل تحسدوننا صحابو ته به داوی الله وی دا سنه دا جواب بزو کما بل کانو لا يفقهون الا قليلا بلکی ودا جن پویدا مگر لگ اللہ وی تو ہے تو خو حیوان بل کانو لا يفقهون الا قليلا چن پوی گن داسی تاسو جو ہلای نا پوی قل و یا پیغمبر للمخلفین من الاعراب اگر استو پاتشو بانڈو والا ہوتا تاکم چنن بڑی والی دی چی مونگا خیبر تزو چی تانسو زی و غنیمتون را وڑای نو مونگا بم لاد شو پیغمبر دیتا او آیا چی رستو یو جنگ را روان دی خیر دیگی که بشریک شی ستو دعونا زردا چی تاسو برا بلل شی الى قوم یو قوم تا دی جنگ دا پارا او دا بسنگ خلقی اولی بأس شدید خاوندان دا جنگ سخ تو قاتلونهم تاسو بجنگ کوئے دی سرا او یسلمون او یا با دی اسلام قبول کی تاسو با جنگ کوئے دی سرا او یسلمون او یا پا مانا را حتی سرا دے حتی یسلمون ترقی پوری بجنگی کے چی دی اسلام قبول کی یا با سرا جنگ کوئے او یا با اسلام روڑی او دا قوم سنگ قوم دے اولی باسن شدیدن ورڈے سخ جنگ والدی دا سوکو سو کوئی دا حوازنو حوازن پا دے حنین کی دا چا سرے چی دا فکی مت دا مکی دا فتح نروستو جنگ را گلے او دول زرا مسلمانان دا میدان نٹول تختی دلو یو خابل اگی پا کندو کی ناس تو پا دے غشو لندو کی دیر تکڑو دا حوازن قوم ہوئی دویم قول دا دے چی نا دا سقیف قبیله سقیف دا طائف مشهور قبیله دا حجاج ابن یوسف ویدا دا قبیله و دا دا سخلق و زورورو درم قول داره چه دا بنو حنیفه و بنو حنیفه دلتو دا مسلمه والا بنو حنیفه دا دلتو چه دا وادی حنیفه یادی کنو دا امدق کنده دا ایک مشهور جگره شوی و دا یمامه مسلمه تل کذاب سراو دیر صحابه پاکی شیدان شوی دیر او طول دا قرآن عالمانو حافظانو دا ویڈے سخ خلقو ندرم قول اللہ چې مراد د دین دا بنو حنیفو سلورم قول اللہ چې مراد د دین اهل فارسو ایران والا فارس والا دا پا جنگ دیر زیاد تکلو و دیر مخدو الى قوم اولی بأسن پینزم قول اللہ چې مراد د دین روم والاو مفسرین وی اقوال خو دیر زیاد تی اللہ دا قوم ذکر کرے دے نکرا اللہ پیغمبر تو دی تو ہے دارس تو چپات شیو او حدیبی تنو راغلی ستو دعونا الى قوم تاسو برا بلل شی یو قوم تا اس دا قوم دزی تفسیر په حدیث کی نشتا او ددی تفسیر قران نه دے کڑے بس نہ کرے ذکر کرے دے یو قوم تا برا بلل شی خیر دے تاسو وخ براشی او خلق بم داس خلق چولی باسن شدیدن نو تاسو خنن بڑے راخ کلی دی سباب ہم دا بدماشای پتاو لگین یا باغی سر جنگو کے او یا باغی اسلام قبول کی فائن تو تیعو کچرے تاسو خبر او منلا جہاد تا تیار شوئے یوتکم اللہ اجرا حسنا نو درب کی تاسو لا اللہ اجر خیستا اللہ منافقم قبلی کچھ کل آغا پسید اخوان راشی خپل عمل کی اخلاص پیدا کا نو اخرا روان دے ذکر چی جہاد حولار نو کنا دقا دا پیغمبر وقتو او داغی نروستو خیبر راغی نو داغی نروستو مکفت مکفت حشو دقا سی تبوک راغی نو دقا سی بیا غزوات شروع شو زمانا دا صحابه اکرامو طول پا جہاد کی تیر شو حتی که چی زمانا دا تابعینو طول پا جہاد کی تیر شو کم تیل خبر رالا دا دنیا گوٹ گوٹ تا دا اسلام چغور سیدا سوری سرا فغشی ولندے سرا فاسمانی و پوخبانی نو کو تاسو خبر او من لا او جہاد مو کو نیو تے کوم اللہ اجر حسنا سنگے چ غیلہ ور کنا طالبم خیر ساجر در کی و ان تتولوا او کو وڑی دے کما تولیتم من قبل لک سنگا چ وڑی دلی و دین مخ کی لک سنگ چ دین مخ کی تاسو منافقت کو دروغم اسم بانی مانی کولی یعذبکم عذابا الیما عذاب بدر کی تاسو تا عذاب درناک اس چاچ پر رشتہ بانے کو لیں دے تو مستثنیات ہوئی دار جہاد نہ مستثنا دی یو سڑے دے او داغ نہ مطالبہ دا جت جہاد کا وا تور نشو چتو لے اگر دشمن بھی نہیں نہ اگر سورلی نہ بھی نہیں اوغیتا خطے نشی اگر پخپل بیمار دے یاد اخبو او یاد لاسو یاد سترگو او یا نور بدن کمزور دے انتہائی کمزور دے یا زنانہ دا او یا ضعیف العمر دے داتنا مستثنا شو منافقین بخغٹ کٹو پا ہر سبا برابرو و یو دا کورا نراواتو قسما قسم بانی بے کولی دی وجنا چی دا مرگ نیری دا پا توت زیبانی غیخ پا نشو کی خود دے نو چی کم حقیقتن بیمار دی او معذور دی نو اللہ وی غبر دی حکم نباری لیسا علی الائمہ حرجن نشترے پڑھن بانے سگونا نکتو پڑھندو کے زن راولی خوگوارے چلون نئے نو پڑھندو کے نشرات لے چلونی نو پاغ جہاد فرض نلے ولا علل آرج حرجن او نشتا پگوڑ بانے سگونا کدے جہاد لنسی حالانکہ غم نو پاتے کی دو زامنی سلور جنگی دو او ددن یو غزوان دا پاتے شوی او زامنو سره په جګړه دی هغې پتوی ته مزه داسې غزوه نه ده تېره شوي چې ته پکې نه وي نو بس دی او الله معذوره کړی هغه هغه خپلو بچو ته وي پیغمبر ته شکایت وکړي دي ګوره ما جهاد ته نه پرېږدي او زه خو زما خو هم دا خوښره چې په دې ګوډه خپه باندې جنت ته لاړی نو زامنو ته وي تاسو باندې څه شوي دي ولې منه کوئ خدا اللہ را طرف نہ پدا سے گڑ باندھے چھ قتل نشی میدان دا جنگ تھا اگر میدان دا جنگ کے پس سب کی ادرے دے نشی دشمن تھا نہ اللہ را طرف نہ پاغ بانے فرض نہ تھا ولا علی المریض حرج او نشتا پاغ بیمار بانی بوچ نشتا پا بیمار بانی گنا نو دادری ایتے لرکڑو چھ صحیح بیمار دے صحیح گڑ دے صحیح لن دے دانا چې کنه ځانې په زوره بیمار کړی دی ځانې په زوره باندې غوټ کړی دی اوس مانځه کې ماښام یو سړی و مونځ دغه نه مونږ ونه کړی شو او مونځ یې په ناسته کوو ځوان جانو او ټوخه په ځانې ټوخی راوستو نه چې علامه بسئ نو جو پاڅېد او آواز یې وکړو نو خلکو ټولې ورته وویل الله دې تعالی صحت در نه کړي ځکه تم مکارې زور ایزان بیمار کرد روغ موٹ سڑے و پر طول مانزه که اوٹو خید چاہتی منزو منو کجا کم مصر خواکی اولادو اگی و تا خیره شو روک دی اللہ ری تباکا روغ موٹ سڑے زوانی و پا اگی کی منز پا ناسته بانی که و پا سجده کی تو خید و پا قیده کی تو خید و اولاس بینی ولی اخلی تا روغ موٹ سڑے ایجی مورا گو توڑو بارون پا دروازه که پاندازه بانی پو افیاسنه چی سوک نخرا بی او تخفیه ولا علی المریض حرج ومن يطع الله ورسوله هغه چا چې تابعداري وکړه د الله او دغه پیغمبر اطاعت الله او دغه پیغمبر سره چې تور راواله او jihad تروسی سره د دین چې ډیر صحابه معذور وو هغه به جړلو سوره توبه کې تیر شو او پیغمبر خو له راغلی چې رسول الله مونږه خو بالکل لیشو هیڅ عذر مونږ ته نشته نو د دې ځای نه تبوک ته تللو او پیاده تللو خو لذا څه ګپو سوارلے نے پیغمبر سرم سنو نو بس اگی کورون تا واپس شو جڑلی او چه سمی اشتا و رواتو نو اللہ و یدخلو جنات داخل بکی دلرا باغونو تا تجری من تحت هلنهار چه بیگی بالان دے داغینا نهرونا و من یتولا یعذب ہو او اغسوک چه وولی دو عذاب بور گیدتا عذابا علیما عذاب درناکو تا او من يتولى يعذبه عذابا اليما كمنافق کمنافق پس چبانے توبہ ویستا یو خواغر چب دی خلقو کی راغی اللہ ویدت نباری او کنا پا ہر سبانے برابری او جہاد دیو کو اللہ وی خیستا جر بدل درکم کو ووڑی دی زما و زما دی نبی خبر دی و نمانلا نو یعذبه عذابا علیما دا کلیمہ ویلی دا تسپی و سر وی سپین جامعی بے چولی وی شکل و شبہا فاغیب سکان مسلمان کی دو چوتا بے اوکاتو دا دا منافقین شکل و شبہ پا ہر زمانہ کی او خبری او تری تا بوی چیزا و سر ناس وی او دا خبری کولی او سقان بس چی تا بو تا اوکاتو نو تا بوی چیر دا خو جنتی مرغی دا شکل او شبہ باقی جوڑ کری دا سو پا آغا زمانہ کی دا سر زمانیز برگان اسوال سمسا دیکم دا قشری ومن لم يؤمن بالله ورسوله او هغه څوک چې ایمان نه راوړي په الله او د هغه په پیغمبر باندې فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا یقینا موږ تیار کړل د کافرانو لپاره جهنم ولله ملک السماوات والارض او خاص د الله لپاره اختیارات دي د اسمانونو او د ځمکې بادشاهي د اسمانونو او د ځمکې یغفر لمن یشاء بخن بو کی چاہتا چراغ خوخشی و یعذب من یشا او عذاب بور کی آغا چاہتا چا خوخشی و کان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ بخون کے و رحم کون کے سیقول المخلفون آزرد جوائیبا اگر اس تو پاتی شوی اذن تلقتم کل چتاس لارا الام غانما آغنیمتن خیبر تالتا خدوها چواخل اغیل را ذرونا ندیب ہوئی پریدے مونگا نتبعکم چی مونگا پتاسو پسیشو یریدونا اقواری دی ان یبدلو کلام اللہ چی بدل کی کلام دا اللہ اقواری دی چی بدل کی فیصل دا اللہ قلو آیدی تالن تتبعونا چری بز مونگا تابداری نکوائے مونگ پسی بنا را دے کذالکم دارنگی بای تاسو قال اللہ من قبلو ویلیو اللہ ردین مخکی فَسَيَقُولُونَ نُذِرَ جِدَابَ وَايِ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْكِ تَاسُم مُنْسَرَ حَسَد كَوَي اللَّه نِدِوِجِ تَاسُم نَپْرِدَ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا بَلْكِ وُدِيجِ نَپْوِيدَ مَغَر لَك جَاهِلَانُ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ وَيَا غَرُسْتُ پَاتِشُوتَا دَبَانډو وَالَوْنَا سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ زَرْدَا چتا سو برابر لیل شہراتون کی زمانہ کی یو قوم تا اولی بأسن شدیدن چی اغا بای خاوندان دا جنگ سخ ار سوک چیوی تو قاتلونهم جنگ با کویدی سرا او یسلمون او یا با دی اسلام قبول کی جنگ با کویدی سرا او یسلمون تر دی پوری چی اغی اسلام قبول کی فاین تو تیعو کچری تاسو خبرو منلا یؤتکم اللہ اجرا حسنا درب کی تاسو تا اللہ اجر خیستا و ان تتولو کچری ووڑی دے جہاد منکو کما تولیتم من قبلو لکا سنگ چھ تاسو ووڑی دلی ویر دین مخی یعذبکم عذابا علیما نو عذاب بدر کی تاسو تا عذاب درناک لیسا علی الاعمى حرج نشتا پڑن بانی سگنا ولا على الاعرج حرج او نپ غربانی س گنا ولا على المريض حرج او نپ بیمار بانی س گنا کجی حد تنزی او من یطع الله ورسوله او چاچی ومن تابداری وکړه د الله او دغه پیغمبر جهاد ته تیار شه هر حکم ته غاړه کی خدا یدخله جنات تجری من تحتها الانهار داخل وکید لراغ باغونو تا چبئیگی بالان دے دا نہرونو دا غنو دا غین نہرونا ومن یتولا او اگر سوک چی ووڑی دو دا اللہ و دا پیغمبر تابداری و نکلا یعذبه عذابا علیما عذاب بور کی اللہ دا تا عذاب درناک